Розділ 22. Щоденник Джонатана Харкера. 3 жовтня. Я пишу ці рядки, оскільки повинен щось робити, інакше збожеволію. Щойно пробило 6, і за півгодини ми повинні зібратися в кабінеті й поснідати, оскільки лікар Ван Гелзінг і лікар С'юарт вирішили, що голодні, ми не матимемо сили виконати наш план. Так, сьогодні нам випадає жахливе напруження. Я повинен писати будь-якою ціною, тому що не можу думати. Я повинен описати не тільки головні факти, а й кожну дрібницю. Мабуть, ці самі дрібниці пояснять нам усе швидше, ніж головні факти. Знання минулого не може погіршити мого становища або становища міни. Перш ніж почати обговорення наших майбутніх дій, ми вирішили, що міну необхідно повністю посвятити в хід подій, нічого, навіть найважчого, не приховувати від неї. Вона цілком погодилася з нами. «Відтепер нам не можна критися один від одного», – сказала вона. «На жаль, ми аж надто багато приховували. І крім того, я не думаю, що може щонебудь завдати мені більших страждань, ніж ті, яких я вже зазнала і яких я зазнаю зараз. Щоб не сталося, воно повинне додати мені нової мужності, вселити нову надію». Поки вона говорила, Ван Гелзінг пильно дивився на неї, а потім вимовив спокійним голосом. «Дорога пані Міно, хіба ви боїтеся не тільки за себе, а й за інших після того, що сталося?» Обличчя її посмурніло, але очі сяяли, як у мученика, і вона відповіла. «О, ні, я готова на все». «На що?» запитав він лагідно, тоді як усі ми сиділи мовчки, бо кожен із нас мав примарне уявлення про те, що вона мала на увазі. Відповідь її вирізнялася прямолінійною простотою, ніби вона констатувала найбуденніший факт. «Як тільки я побачу, що завдаю горя тому, кого люблю, а я пильно за цим стежитиму, я помру». «Невже ви хочете накласти на себе руки?» – запитав він хрипким голосом. «Так, я зробила б це, якби у мене не було друга, який мене любить, який позбавить мене такого горя, такого відчайдушного вчинку». Вона кинула на нього багатозначний погляд. Коли вона скінчила, він підвівся, поклав свою руку на її голову і вимовив урочистим тоном. «Дитя моє, майте на увазі, якщо це вам може допомогти, то такий друг у вас є». І якби в тому виникла потреба, я сам знайшов би для вас шлях без страждання покинути цей світ. Але, дитя моє, тут є кілька чоловіків, які стануть між вами і смертю. Ви не повинні померти. Ви не повинні загинути ні від чиєї руки, а найменше від вашої власної. Поки ще не мертвий той, хто зіпсував ваше щасливе життя, ви не повинні вмирати. Доки він володіє своїм лукавим безсмертям, ваша смерть зробить вас такою ж, як і він сам. Ні, ви зобов'язані жити. Ви зобов'язані боротися і прагнути жити, хоча б смерть здавалася вам невимовним благом. Ви повинні боротися з самою смертю. Прийде вона до вас під час печалі чи радості, вночі чи вдень, у безпеці чи біді. Отже, заради порятунку вашої душі ви не повинні померти і не повинні навіть думати про смерть, доки не кінчиться це жахливе нещастя. Моя бідолашна міна зблідла, як смерть, і затремтіла всім тілом. Ми мовчали, не маючи змоги чимось їй допомогти. Нарешті вона заспокоїлася і, звернувшись до нього, сказала незвичайно гідно, але водночас і сумно, простягаючи свою руку. «Я даю вам слово, дорогий друже. Якщо Господь залишить мене живою, то я постараюся чинити так, як ви радите, поки не звільнюся від жаху». Потім ми почали розробляти план дій. Я повідомив Міні, що її обов'язком буде зберігання всіх паперів, усіх щоденників, платівок фонографа, якими ми згодом, мабуть, скористаємося. Словом, що вона буде завідувати нашим архівом, як робила це досі. Вона з радістю і навіть із великим інтересом пристала на цю пропозицію. «Мабуть, воно й найкраще», – сказав Ван Гелзінг. «Що на нашій нараді, після відвідин Карфакса, ми вирішили облишити ящики, зариті там. Якби ми вчинили інакше, то граф дізнався б про наш намір і без сумніву вжив би заходів до того, щоб з іншими притулками нам це не вдалося. Тепер же він нічого не знає про наші плани. Ймовірно, він не знає навіть того, що ми володіємо засобами від його чар, і він не зможе їх застосовувати, як раніше. Ми настільки просунулися вперед у наших знаннях і настільки ознайомилися з його лігвом, що після обшуку будинку на Пікаділлі зможемо його вистежити. Сьогоднішній день у нашому розпорядженні. Сьогодні наш план повинен остаточно втілитися. Сонце зійшло й освітило нашу печаль, і воно буде нас сьогодні охороняти. Перш ніж воно зайде, чудовисько має бути переможене, на кого б воно не перетворилося. Вдень воно зв'язане зі своєю земною оболонкою. Воно не може розтанути в повітрі, не може пройти крізь замкові шпарини і щілини. Якщо воно хоче пройти в двері, воно мусить їх відчинити, як і будь-який інший смертний. Отже, сьогодні нам треба відшукати всі його притулки і знищити їх. Якщо ж нам не вдасться цього зробити, то ми повинні загнати його в таке місце, де могли б згодом напевно зітерти його з лиця землі. Тут я схопився, не маючи змоги стримати себе від думки, що поки ми марнуємо час на розмови, спливають дорогоцінні хвилини, від яких залежить життя і щастя Міни. Але Ван Гелзінг застережно підняв руку і сказав: «Ні, любий Джонатане, не забувайте старої істини. Поволі їдь, далі заїдеш. Ми всі діятимемо, і діятимемо спільно, при тому з надзвичайною швидкістю, коли настане час. Граф, напевно, придбав для себе декілька будинків. Я вважаю, що ключ до таємниці знаходиться в будинку на Пікаділлі. Він береже там, звичайно, документи, що засвідчують його купівлі, ключі та інші речі. У нього там є папір, на якому він пише, і чекова книжка. Там у нього багато необхідних предметів, оскільки цей будинок він може відвідувати спокійно у будь-який час, не привертаючи до себе уваги серед величезного натовпу, який суне вулицею. Ми зараз туди підемо й обшукаємо його. Коли ж дізнаємось, що там приховане, тоді почнемо, як каже наш Артур, погоню за старим хитруном. Чи не так? Тож ходімо негайно, – закричав я. Ми марнуємо дорогоцінний час. Професор не зрушив із місця і спокійно сказав: «А яким чином ви збираєтеся потрапити до будинку на Пікаділлі?» «Все одно як!» – вигукнув я у відповідь. «Якщо виникне потреба, то ми вломимося силою!» «А про поліцію ви забули? Де вона буде і що вона скаже із цього приводу?» Я був вражений, але знав, якщо він відкладає наш похід, то має для цього вагомі підстави. Тому я відповів, наскільки міг, спокійно. «Не зволікайте більше, ніж треба. Сподіваюся, ви розумієте, яких страшних мук я зазнаю». «Так, дитя моє, я знаю і зовсім не хочу збільшувати ваші страждання. Але треба добре обмірковувати, що ми реально можемо зробити, коли всі ще на ногах. Настане і наш час. Я довго розмірковував і вирішив, що найпростіший шлях буде і найкращим. Ми хочемо зайти до будинку, але в нас немає ключа, чи не так?» Я мовчки кивнув. «А тепер уявіть собі, що ви господар будинку і не можете до нього потрапити. Що б ви зробили?» «Я б запросив якогось слюсаря і попросив його відімкнути двері». «І невже поліція не перешкодить вам?» «А, ні. якщо вона знає, що слюсар запрошений господарем. «Значить, на вашу думку», – сказав він, пильно дивлячись на мене, – «непорозуміння може бути тільки в тому разі, якщо слюсар або поліція засумнівається щодо того, має вона справу зі справжнім власником чи ні. Для цього наша поліція повинна бути дуже старанною і здібною, настільки здібною, щоб читати в серцях людей. Ні, ні, Джонатане, ви можете потрапити до сотні порожніх будинків Лондона або будь-якого іншого міста. Якщо ви діятимете розумно і при тому в певний час, то ніхто й не подумає зашкодити вам. Ми не підемо так рано, щоб поліцейський не запідозрив нас. Ми вирушимо після 10-ї години, коли на вулицях багато народу і коли всі гадатимуть, що ми насправді господарі будинку». Я цілком погодився із ним, і з обличчя Міни зник колишній вираз відчаю. Його порада збудила в нас надію. Ван Гелзінг продовжував. «Коли ми опинимося в будинку, ми знайдемо там ниточки, що ведуть до розгадки таємниці. Дехто з нас може залишитися там про всяк випадок, інші ж вирушать в інші місця, Бермонсі та Мейл-Енд, щоб розшукати решту ящиків». Лорд Годалмінг підвівся. «Я можу трохи допомогти вам», – сказав він. «Я зараз зателеграфую моїм людям, щоб вони в певних місцях тримали напоготові екіпажі й коней». «Послухай, друже», – вигукнув Моріс. «Тебе осяяла блискуча думка, бо нам, мабуть, і справді доведеться їхати на конях. Але хіба ти не боїшся, що екіпажі, прикрашені родинними гербами, привернуть до себе дуже велику увагу на путівцях Волворса або Мейл-Енда? Я вважаю, що якщо ми вирушимо на південь або на схід, то треба користуватися кебами, і, крім того, залишати їх поблизу того місця, куди ми підемо». «Наш друг Квінсі має рацію», – сказав професор. «Наша справа вельми складна, і нам слід якомога менше привертати до себе увагу сторонніх». Інтерес Міни до нашої затії зростав, і я з радістю бачив, що завдяки цьому вона на якийсь час забула свою жахливу нічну пригоду. Вона була бліда як привид, жахливо бліда, і при тому така худа, що майже не вирізнялися її губи, тому було видно зуби. Я нічого не сказав їй про це, боячись засмутити її, але здригався від думки про те, що сталося з бідною Люсі, коли граф висмоктав її кров. Хоча поки що непомітно, щоб зуби загострилися, але ж це відбулося зовсім недавно і могло статися найгірше. Коли ми почали детально обговорювати порядок виконання нашого плану і розміщення сил, виникли нові сумніви. Врешті-решт вирішили перед відхідом на Пікаділлі зруйнувати найближче лігво графа. Якби він навіть дізнався про це завчасно, то все-таки ми випередили б його, і тоді присутність графа в суто матеріальному, найуразливішому вигляді дала б нам нові переваги. Що ж до розміщення наших сил, то професор вирішив, що після відвідин Карфакса ми всі проникнемо в будинок на Пікаділлі. Потім я і обидва лікарі залишаться там, а в цей час лорд Годалмінг і Квінсі відшукають і зруйнують притулок графа в Волворсі і Мейл-Енді. Було, звичайно, можливо, хоча й маловірогідно, як сказав професор, що граф з'явиться вдень у своєму будинку на Пікаділлі, і тоді ми зможемо схопити його там. Принаймні, ми зможемо піти за ним». Я наполегливо виступав проти цього плану, наполягаючи на тому, щоб залишитися для захисту Міни. Я вважав, що можу це зробити, але Міна не хотіла й чути про це. Вона сказала, що я буду корисним там, оскільки серед паперів графа можуть виявитися вказівки, які я зрозумію краще, ніж інші, після моєї пригоди в Трансильванії, і що нарешті для боротьби з незвичайною могутністю графа нам треба зосередити всі наші сили. Я поступився, оскільки рішення Міни було непохитне. Вона сказала, що її остання надія полягає в тому, що ми працюватимемо всі разом. «Що ж до мене?» – додала вона. «То я його не боюся. Я вже зазнала гіршого. І що б не сталося, все ж таки знайду хоч якесь заспокоєння. Ідино, друже мій, Бог захистить мене, якщо така його воля, і без вас». Тоді я встав і вигукнув. «Отже, з Богом! Ходімо, не гаймо часу! Граф може прийти на Пікаділлі раніше, ніж ми припускаємо». «Ні, цього не може бути», – вимовив Ван Гелзінг, піднявши руку. «Чому?» – запитав я. «Хіба ви забули?» – відповів він, намагаючись посміхнутися. «Що минулої ночі він бенкетував, і тому встане пізніше». «Хіба я міг це забути? Хіба я коли-небудь це забуду? Чи забуде хтось із нас цю жахливу сцену?» Міна зібрала всі свої сили, щоб зберегти спокій, але страждання здолало, і, затуливши обличчя руками, вона затремтіла і тужливо застогнала. Ван Гелзінг зовсім не бажав нагадувати їй про жахливу пригоду. Він просто з неуважності забув про її присутність та участь у цій справі. Побачивши, як подіяли його слова, він сам злякався і спробував заспокоїти Міну. Наш сніданок не скидався на звичайний. Ми намагалися здаватися веселими і підбадьорювати один одного. Але найвеселішою і найлюб'язнішою з нас, здавалося, була Міна. Після сніданку Ван Гелзінг підвівся і сказав: «Тепер, друзі мої, ми почнемо виконувати жахливий план. Скажіть мені, чи всі озброєні так, як тієї ночі, коли ми вперше проникли до лігва ворога? Чи озброєні ми проти нападу духів і проти нападу смертних людей? Якщо так, то все гаразд. Тепер, пані Міно, ви в усякому разі тут у цілковитій безпеці, до сходу місяця. А на ту пору ми повернемося, якщо нам взагалі судилося повернутися. Але перш ніж піти, я хочу впевнитися в тому, що ви озброєні проти його нападу. Поки ви були внизу, я приготував усе у вашій кімнаті і залишив там деякі предмети, побачивши які, він не посміє зайти. Тепер дозвольте захистити вас самих. Цією священною обладкою я торкаюся вашого чола в ім'я Отця і Сина і...» Почувся страшний стогін, від якого у нас завмерло серце. Коли він торкнувся обладкою чола Міни, то вона обпалила їй шкіру, ніби до лоба притулили розпечений метал. Як тільки вона відчула біль, то відразу все зрозуміла. Її змучені нерви не витримали, і вона жахливо застогнала. Але мова скоро до неї повернулася. Не встиг затихнути відгомін стогону, як настала реакція. І вона у відчаї впала на коліна, закривши обличчя своїм дивним волоссям, наче приховуючи виразки прокази на обличчі. Міна заговорила крізь ридання. «Нечиста! Нечиста! Навіть сам всемогутній уникає мене! Я муситиму носити це ганебне тавро до страшного суду!» Усі замовкли. Я впав поряд із нею на коліна, відчуваючи свою безпорадність, і міцно обійняв її. Декілька хвилин наші сумні серця билися разом, тоді як наші друзі плакали, відвернувшись, щоб приховати сльози. Нарешті Ван Гелзінг обернувся до нас і вимовив таким незвичним, серйозним тоном, що я зрозумів, що його охопило своєрідне натхнення. «Мабуть, вам і доведеться носити це тавро, доки в день страшного суду сам Бог не розбере, в чому ваша провина. Він це зробить, оскільки всі злочини, скоєні на землі, вчинені його дітьми, яких він поселив на ній. О, пані Міно, якби ми тільки могли бути там, у той час, коли це червоне тавро, знак всезнання Бога зникне, і ваше чоло буде таким же ясним, як і ваша душа. Присягаюся вічністю, тавро зникне, коли Богу буде вгодно зняти з нас тяжкий хрест, який ми несемо. До цього ж, ми скорімося його волі та несімо свій хрест, як це робив його син. Хто знає, Можливо, ми обрані і повинні виконувати його накази, незважаючи на удари і сором, не дивлячись на кров і сльози, сумнів і страх, та все інше, чим людина різниться від Бога. У його словах звучали надія і заспокоєння. Час було йти. Я попрощався з Міною, і цього прощання ми не забудемо до смерті. Нарешті ми вийшли. Я приготувався до одного. Якщо виявиться, що Міна до кінця життя залишиться вампіром, то вона не піде самотньою до невідомої країни, сповненої жахів. Ми без жодних пригод увійшли в Карфакс і знайшли все ж у тому стані, як під час наших перших відвідин. Важко було повірити, що серед такої буденної обстановки, що свідчить про зневагу і занепад, могло щось будити невимовний жах, який ми вже пережили. Якби ми не були до цього підготовлені, і якби в нас не залишалися жахливі спогади, ми навряд чи продовжували б нашу боротьбу. У будинку ми не знайшли ніяких паперів, жодних корисних вказівок, а ящики в старій каплиці виглядали такими ж, якими ми бачили їх востаннє. Коли ми зупинилися перед лікарем Ван Гелзінгом, він сказав нам урочисто: «Ми повинні знешкодити цю землю, освячену пам'яттю святих, яку він привіз із далекого краю з такою нелюдською метою. Він узяв цю землю, бо вона була освячена. Таким чином, ми його переможемо його ж зброєю, оскільки зробимо її ще більш освяченою. Вона була освячена для людей, тепер ми присвятимо її Богу». Кажучи це, він вийняв стамеску і викрутку, і за декілька хвилин кришка одного з ящиків з шумом відскочила. Земля пахла вогкістю і цвіллю, але ми не звертали на це ніякої уваги, тому що пильно стежили за професором. Узявши з коробочки освячену обладку, він благоговійно поклав її на землю, закрив ящик кришкою і загвинтив його з нашою допомогою. Ми зробили те ж саме зі всіма ящиками і потім залишили їх, мабуть, такими ж, якими вони були раніше. Проте в кожному знаходилася обладка. Коли ми замкнули за собою двері, професор сказав: «Багато вже зроблено. Якщо все інше буде виконане так само легко і вдало, то ще до заходу сонця обличчя пані Міни засяє в своїй колишній чистоті. З неї зникне ганебне тавро. Проходячи дорогою до станції через луки, ми могли бачити фасад нашого будинку. Я поглянув пильніше і помітив у вікні моєї кімнати Міну. Я послав їй рукою привіт і кивком голови показав, що наша робота виконана вдало. Вона кивнула на знак того, що зрозуміла мене. Я з глибоким смутком дивився, як вона махала рукою на прощання. Ми з важким серцем дісталися до станції і мало не пропустили потяг, який уже наближався, коли ми виходили на платформу. Ці рядки записані мною в потязі. Перш ніж ми дісталися до Фенчероуз-стріт, лорд Годалмінг сказав мені: «Ми з Квінсі пошукаємо слюсаря. Краще, якщо ви залишитеся тут, оскільки можуть виникнути деякі ускладнення, а за таких обставин нам, можливо, не вдасться увірватися до покинутого будинку. Але ви належите до адвокатського стану, який може зауважити вам, що ви добре знали, на що йшли». Я заперечив, що не зважаю на небезпеку і навіть на свою репутацію, але він продовжував: «До того ж, чим менше нас буде, тим менше ми привертатимемо увагу. Мій титул допоможе нам під час переговорів зі слюсарем і у разі втручання якогось полісмена. Буде краще, якщо ви з Джоном та професором підете до Грін-парку, звідки спостерігатимете за будинком. Коли побачите, що двері відчинені і слюсар пішов, тоді заходьте всі. Ми чекатимемо і впустимо вас до будинку». «Добра порада», – сказав Ван Гелзінг. І ми не заперечували. Годалмінг і Моріс поїхали в одному кебі, а ми в іншому. На розі Арлінгронської вулиці ми залишили кеби і зайшли до Грін-парку. Серце моє закалатало, коли ми побачили будинок, на який поклали нашу останню надію. Він стояв похмурий і мовчазний, всіма покинутий, вирізняючись серед своїх веселих і ошатних сусідів. Ми сіли на лаву, не зводячи очей із вхідних дверей, і закурили сигари, прагнучи не привертати до себе уваги перехожих. Хвилини в очікуванні наших друзів спливали страшенно повільно. Нарешті ми побачили екіпаж, із якого вийшли лорд Годалмінг і Моріс, а з козел зліз товстий призамкуватий чоловік із ящиком. Моріс заплатив кучерові, який вклонився і поїхав. Обидва піднялися сходинками, і лорд Годалмінг показав, що треба зробити. Робітник зняв піджак і повісив його на паркан, сказавши щось полісменові, який проходив повз них. Полісмен ствердно кивнув головою. Слюсар опустився на коліна і присунув до себе інструменти. Порившись у ящику, він вибрав з нього щось і поклав поряд себе. Потім підвівся, подивився в замкову шпарину, подув у неї і, звернувшись до удаваних господарів, сказав їм щось, на що лорд Годалмінг відповів із посмішкою. А слюсар узяв велику зв'язку ключів, вибрав один ключ і спробував ним відчинити двері. Покрутивши ним трохи, він спробував другий, потім третій. Раптом двері широко відчинилися, і всі вони троє зайшли до будинку. Ми сиділи мовчки і збуджено палили свої сигари. Ван Гелзінг залишався спокійним. Ми теж заспокоїлися і чекали терплячіше, коли побачили, що робітник зі своїм інструментом вийшов. Він причинив двері, впершися у них колінами, поки лаштував до замка ключ, який він нарешті і вручив лордові Годалмінгу. Той вийняв гаманця і заплатив йому. Слюсар зняв капелюха, взяв ящик з інструментами, надів піджак і пішов. Жодна душа не звернула на це ані найменшої уваги. Коли робітник пішов, ми перейшли через дорогу і постукали в двері. Квінсі Моріс відразу відчинив їх. Поряд із ним стояв і лорд Годалмінг, палячи сигару. «Тут погано пахне», – сказав він, коли ми зайшли. Дійсно, пахло дуже погано, як у старій каплиці Карфакса. На підставі нашого попереднього досвіду ми зрозуміли, що граф дуже часто користується цим притулком. Ми вирушили обстежувати будинок, тримаючись на випадок нападу всі разом, оскільки знали, що маємо справу з сильним ворогом. До того ж, нам не було відомо, в будинку граф чи ні. В їдальні за передпокоєм ми знайшли 8 ящиків із землею. Всього тільки 8 із 9, які ми шукали. Наша справа не завершиться і не буде ніколи доведена до кінця, якщо ми не знайдемо останнього ящика. Спершу ми відкрили віконниці. Вікно виходило на маленький, вимощений камінням двір. Прямо навпроти вікон знаходилася стайня, схожа на крихітний будиночок. Там не було вікон, і нам не могли завадити нескромні погляди. Ми нагаяли часу і взялися за ящики. За допомогою принесених з собою інструментів ми відкрили їх один за одним і вчинили так само, як і з тими, що знаходилися в старій каплиці. Було зрозуміло, що графа немає в будинку, і ми почали шукати його речі. Оглянувши уважно інші приміщення, ми дійшли висновку, що в їдальні знаходяться деякі предмети, що належать, мабуть, графу. Ми їх ретельно обстежили. Вони лежали на великому обідньому столі в безладі, в якому, проте, існувала якась система. Там лежали документи, що засвідчували купівлю будинку на Пікаділлі, папери, що фіксували продаж будинків у Мейл-Енді та Бермонці. Крім того, нотний папір, конверти, пера, чорнило. Всі вони були захищені від пилу обгортковим папером. Потім ми знайшли щітку для одягу, гребінку й умивальник із брудною водою, червоною від крові. Врешті-решт ми натрапили на зв'язку різних ключів, мабуть, від інших будинків. Після того, як ми оглянули останню знахідку, лорд Годалмінг і Моріс записали точні адреси будинків на сході і на півдні міста, прихопили з собою ключі та вирушили на пошуки. Ми ж, решта, повинні були залишатися і терпляче чекати на їхнє повернення або прихід графа.